枝から死ぬ香料。 はい、そう。 枝から死ぬ香料。ニャカタベ、ニューソナイディアキャニ。ヤマベニューソナイディアマニ。ウルベジマニ。ウォルマキヨコロナカラ。アラジェットフォーワルタコミングウマトニアディウナイラルカイリウヤムウルベマウフィ。ウヤニハウナアネルモンガリ。ウォーレカウムのモグリウナアラコティ。コムウヤソララムウヤソララキエ。モーリアンバーのコミュニティーもファンギャーボコジュマンでアカラファルキファイアイモーキリンガソロキアカドカジャマビエジュムタカボイウィルバカラコアラコフォーカナシエビシュンウィエラマネコネアラカナワティディアマバトニャシアミエカビジュナ、タミコソアキルコンビ、コスニアアララ、ソワリビエルベヘレイ、アマーカナタシエリレットリカデリマ、ワクラアトビエマ、ラトビエマ、モウソロ、ソワラキレスウ、カムノレカキンデブルナソワリヘレラ。アルカタテレビ、モウウウウ、アレウカモニアミビエフィギャナマドンワギアラマ。カミナウレカタン、トゥトゥカナタラシエリリリカデリマ、ドフカラ、メンワンケレ、アカジェリアドウウウウ、アマカモウクルムビエタラドミカン、シャバル、ソファンアマータ、ベミカン、ウルベラ、モワンウルブライ、ウルベビスウィン。アンドゥカイウルベレレクカデリエデウラバトゥケバミイマトゥドアベイワクリプランカママウテイウマミイフォーモチメコノカバアファニャバンメレカレイジビネアラカナラティケカラコウマミアブワンダウエナウエナフォーアドテアンバーカニアティアンナカニアイナフォコアラコアキラコファミベアリビスウィナカウルフォカイラスラマラファミベスウントウォドナカフォカイラスラマラヤロミュウテマカボテメラニモケニアドンイカケケクウケクウラデクウケテカバアトウミトウラデコニナバカパニアノワリマニウラアレカフォーミードタラベネシュナイウィルベアラフォーインチョムオルカケカビラウビスウィンカシアニアラフォーイカメビディアカバケネフォーミシンディラウィルキビディア セディ フォカボニエラウィルキビディアメビアカケチウィアビエタンウォジャナマラリアミュミリケチウィアビエタンウォジャナマラリミカタベネシュナイカバアリアムドゥライでやがなとこそろでやなとあんばでのジャマハラバーミービアナドウェナウォービスウィナタメレガリギラウトゥボーニャフンケリンベアラコサロウメネアルカラミリキソワケアルソワケエレモミベテメラエレタフォミナエロンウォルベジマイメタラフォーバルワリわらばめたメミシルドウェルセレラ、イタアラバトウ、イレトウェルセレ。ビアフォトエタ。タウビアフォトタカタドンゲバンビアフォトタ。カカラゲバンビアフォトタ、カムミルベミシラキゼカフォトタ、ミルビアフォナキゼカフォトタ。 ジャバ イ。ラビアフォードウェイ、アマントキヤフォ、アニャフォカシヤ。ウィルビューヤーコーコネルコアカナフュービシ ー ニャンニンカトグトンガミヤロアナマドウタコマダラカンダンディスラウニャンニミビアラコーリコンガフォコビアコーデウフォアンドロリニューフォ ーセイディ ディセイフォランティンワニカドワナシュラムゴドレカニンガフォーデッディングミレタデンウミレタコミアルベイネ sungari nkona besundo na akandrasi wakati duo ni alika anaka vwa makosunto kwenye baka fasa itina baka toro kumbira kode ya bedi kwa ni mime kumanda mwembe aliwanyi kutuwa asia mkoche metu kwenye sana wallahi kwa bedi ngatu ayy uo tinya ngoni jahilia Gaelia kama wami dorao wulo mwule ya tosuni birusara ni ya lonka lokar ko sungar da katu ile baliku de musomi baliku ya ra katrasie furkema hali amakieta ngemi baliku ya katrasie furkema hali amakieta ni aka amamusota akasundo katrasie la doma ka kerekera foti adina tesra ra don yutiama musondo amabo landara amaworo woro dur katu tiga bare ama aka ba amali sungelo do karpla le ali sungelo do rusara wala ajonga ka kangoronya wallahira wala miskina mo mo sa fenendi min ni akakanya jaila ka to ale mano ka lokar ko ale mite ketelli nam ala ko ati mo mena ma fami loma wa ngoda wele ato akakudu bilibili like ni anami ka foa mate kwa to ni kana tra e ni ka kete ba ka fasa ngoda ale udu ka kanya le yalo da ta juru mulo naraba ngwa di arama sedi La sura, ma voté. N'y a voté. Dans ma localité, dans côté, et autant, au bête de Kassunto, Kourbi, Kosso, car Yator Kassieka, Kourbi, c'est Kodoulo. On a dit Kourbi, il y a au même nid. Les gamins Kourbi, de quoi la souligne à la rang, à Kourbi, la habitat. An nga foba kar dalika fo kurubillahi nam wara sunya ala ranu batuye fasobe adobe tenli al dule ma sawe aba dule ma sawe nam Allah kira ku malu wara sunya ala ranu batuye seydi mir ma foko balen ka fanyo ngongar mo foba kari nam ala kwara sunya ali ala rani batuye tuma minna ni ile kana taka don ta ko sunya ra ma ka ban tra ngani wallahi namu ka ka fara kwara ke do dugura ara ko mil ba ara su gidu be ke do dugura bil ni nai ni biriye wala ka ke do dugura ka garu ka ke korro subhanallah ko anda yin ko de ado ka fara kwara ke do dugura ara fali ara su gidu be ke afa da anda min ko de jurum ka faralo wala ara ko to ara do dugura ka garu ka ke korro ka ke do nga ko ando ta yin ko de yo dengere nu yo furugura da gudungan di arma ka ban kala wallahi ala qaram ba to sumi na wala la ka bo donbe dori er kana ko akwa ngana sibi ko sinanya ni ar no manu mani la bia fo le mi amai ka ban ngulu fo ar di fengor fo ar yo ko wa di sira do ira do ko mi ala ko amai ka ban ngulu fo mi do ma mi la faina la bia nya fo kar ko do mani wallahi ala ram gombe be do ngara ari jurumu de sawa bia yi bi su jurumu do abo ka tele la bia ta ha kogo nyam simi masara ya bo ka tele la bia ta ka ta to abe tele nam fal wajib an fami fo rewule har su na min zikir kan madian nyaari wa ala madian fo fo ya buti dian nyaari pro pro pro pro pro pro sa tam ko sifa aduma yo de nya to ari wo do an ala ala ala ko fo sei di aga jara ko bin ka la ta ma buta ya ne jale ngwara to ni ar ka fo ra fo ar ma ko ar ma bu ko ala ko ko ti nya ra foti ara foti ma bon rawo Sedi. Karamo abu ko Allah ko pointinya afoteni. Nam. Dele mi bia fora eso na kala ka sere iere makara ko ala ka fami fomba nara. Sedi. De sonara. Jano. Nda ko mateu. Jadi jadi jadi. Anu mugamiri na nasigi duwe na tasa. Nam. Mugamiri na nasigi duwe na. Nam. Fami bia le jurum kabarara. Nam. Ani ale na fami di arma. Na ala kan anda bora mi ka. Urdu ko na me. Wallahi. Aiwa. Ruma. Kemi bara malira kana kuna sini sura butu ngane anana nyama ayo mako duara abanwo le ngaso ba ku nam ako mo mo le kaseri itra seri mi mama keseri ndo takia kenyara kaba kadia ko transbi ni de umbe amaseri abowe maseri Maraba andu farari duwe na Maraba farari patempo fora fora fora ako ki au ki ale wala muso muso le kasundu mama kaba e don sigi me akoro abali ko yara do masundu e kaba bawe ita tulu dum kafa kuwa malinganya ka foriya nama afa tata kurana na tata dungon na tata arfa tata nyam jamme tinla amye kili saidi wule atu ala atu luna na wuli chanya kanana kuma saidi nyakana na albe fem fornya nyam ngor fornya nyana wallahi diarke diamba nyalona alona nyakana atu kana foko ei dai ga lon fen fenrin be fena ho dianya atu saidi denya atu arwo saidi ana masaku hosina yanu ana lai kuho amena lelai ka wallahi Allah sabun man ya amin amin Allah antu fi laka bokun nguru kafira amin a'udhu billahi min shaitanir rajim a'udhu billahi min shaitanir rajim a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Why are you Allahumma kebirlana, Ne wasara.

Tiano. Wakadwara buka alakamu lule la ila alakamu wakadara buka la tabu ila namu kwa ni ala leka wajibia walaba ni ala leka alatike namu ni ala kasinye karo kwa rikana fuwe batu namu kwa rikana batu fuwa le ala kosole kana kende kwe kwa kwa kwa kwa wale Ariane, la kelin ngelen biye mo wuru wuru ala yor kamor nyaka bo jana mama wa tidi be wati na ta wallahi o biya du jana ma du wajju ram min man wuri ma fo mi ti bakka wali ma ngay duar jana ma fo wu bismillah mi ta ko tigi tare du jana mara nam wo wuru wuru wala kamor nya na wa hal wa tasi bi sumi ambiaram ta bi sumi ta ta sungar sindram ko mi be wuru wuru mi be kamor nya ro o biye di en siya ko do be wala ko urka Kamoria bisuina Ragema, Germany kosan mereka terus suka mata kaka. Jadi kalau mula ni lah, suka mata kaka lebih kunci juga tak. Jadi apa sahaja Germany. Alhamdulillah. Maraba. Cek dengan mu. Ragema. Cek. Ragema. Ragema. Ukurah kian nunggu era. Ragema. Bunga. Bunga. Kamu musuh tinggi nunggu era. Sunya nuno yara rema bo tra namonji nan fa do nuno yara rema bo na bo ba nuno yara rema bo e ta bo sun la kar bwara fami sikine mai Allah ko so em do kar kel sun la kar bo Namu Udutia nafe Subuhanahu Udutia nafe de Udutia nafe Seyidi Ala kukura jendu no yara Ragemamba Sekuna dia biya taka musu takini musu ya biya inaye katembeka Tiano Ura alaka ini inaka bila nyongona arama bila nyongona Tiano Taka musu ta Wallahi Musu ya biya inaye katembeleka Subra Tiano Taka musu ta Namu Musu ya biya li Namu Kako ya inaye Kozole Itna tiange Jadi Ayedu jana mara Subhanallahi Namu Ragemamba Ragemamba Ragemamba Nah, ni ala ko. Nam, fangabe ni ala tale masradi na miaka afusi di hala rahima kar ko musin tamba musin bila. Kosobe. Ela kukura ke ma ala ko ni ala masradi le kukura ke ma yema ko mi de kam musin afusi di tamba. Jano. Yema kar ko musu mandi lili ko pa musu bila. Seyidi. Bandam. Ni aka bila. Nam. Muso do lobiara akana mini ko kata jina akane da ka fiara nyata dogo bere dele fa ke wala bele na ke na muso de le ka to aka fiara nyata huwa ya kam na ko tra jana mar hina fami ko so lura kama sa mata ka fami da ay ka ti gawa ko so be ina minai imna yi lakadi utita anduma la walina wala e bayna ka la di go be la bi al mubi Aratuanya tu tianga. Momiri kangaro. Wallahi. Momiri kangaro. Arbimiu. Wallahi. Arbimi. Wallahi. Ndara kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Wama yasairuna Allah Aymina Allah akbar Nile ka foita Sayyid Ngambo Ala ka fo koran ko biya kar ko lamana ngor kan ni jatili jano huwa Musa be femi ka man Sayyid Ega kan ka ba kende ka kan nu kuli Rama gadri la gidalina wala wa baina wa walina Allahina sanaulana sunada sanada sanaulana sunada sanada sanaulana Sedih amu, sedih. Lamu, amak aku bilik kasum la. Kurali. Bodoh tiba, orang kasum doh uru halak atas siapa cek metera. Bua, bua. Cek metera. Lamu. Tiga macam. Bukan. Mi ala kira do. Lamu. ala ya ketira yi jannu ka kenna mi yoni sede man kono no namu akatwe namu ka santange jannu mi ana sirana di ala kira makutike katara madina basabe ala kira tigara katara madina santana ni na sungar ka di ala kira ma allah akbar sungar di ala kira ma santana na kartan duri nam kartan siegi nam tangelen tara basabe adira ma samban nam samban lata nam sungar ka di ala kira ma sede ala mo na tebe sungar ka sur ka si Sallallahu alaihi wasallam. Nesi kunya na mo fe mo mi ya ta ki kumata. Na karan do ka ta ala ko sor mo do ka bu ngara ma sabare ya bi karan ku turu bi ta. E na ba ke yinga ko e ni ka karan do ka la ne ka kuma do fo. Ya no. A tar si ya na mo do ka sar ga bo. Al kuma ne a to be juma ni ya na. Ya no. Ye ja ti le wuru tu ka ta ki. Ka lo kar ko mo ne ka na fo kar ko mo ti san ga karan. Ke ne yiri sor ka bla ku. Ya no. Ama ti na fa ju ku ke. Wallahi. Ka na fa. Ka na fa. Mo me ka karan ta ka ta ga dongri ya Subhanallah. Abokar ko ika kurana le ka dongri ika kurana afilanga abeka dongri sewe. Kalu inali. Ni ga dami ga ko anati efe yu. Ka kota ra yema ka dongri sewa ka. Mu ika dongri ofila ka kurana sewa tanya. Ni ga kurana dongri le taka la ka kurana afilanga boy. Naam. Kuna mwe ata kama siye Allah Allah nini le biya kisi jana wala Lakadi utita onluma la walina wala Bainaka la radibu Bila biya luma Allah kira Wala katiyango Wana nimi ilawa Dola soe bukumu wa magawa Wana nimi ilawa Dola soe bukumu wa magawa nakini kana nam karhafu wa nam wallahi wala talai billahi kaba bugala cheina mo ngila wa dola gai bugum wa mangawa wana yimi ila wa ma dola gai bugum wa mangawa wana yangi go anila wa wana yangi go anila wa wana yangi go anila wa bunga anje نعم والله اللهم صل على محمد في الاول وصل على محمد في الاخر وصل على محمد في النبي وصل على محمد في المرسل صل على محمد في الملائكه akot mamine kana indi gar kana kikuma sayyidi wallahi afrede naam afrede naam sizanda tiano eka tabal karanda kadu fena kimo wallahi sayyidi amo kema sakatu usunyalo usunyalo lo ni tika afot mo mirtara lahara naam ka afokara ko mo do kuma na sayyidi chambongo naam eka na baradwa be eka barata ka tsaya ki kuma ke tarwa ko be Ewi chomba ya turufle kaburi kaboye koro. Ewi. Mi chomba mire kaburata. Kwa sabe. Wallahi ya. No ya kore, dobe mi ibi ya kore atangara. Ya no. Wallahi ya kore. Ni armata, armata, tirilira, ni tate. Mbega mi kore atangara mo broma yukore kafuare tali. Ni armata, armata, ni takuma te. Mbega mi kore atangara mo yukore kafuare tirilira mo broma di. Wallahi ya. Ni armata, armata. Namo. Angara mo kali ya agobila arka fuare tirilira ni armata, armata li. Namo. Namo. Mata kambala ka suruba. Wa kabira be falakara nam ka tabati kulu wala kara kada dia dakara kenyo na sule kara kabira dar kafiru na kara kaina to na kakara kare kala ji kara kalila kura kara kala ki fakara sorun ta udi nam atisha nam kara kabamba yere wa ke kara moyi kama e marle yafta ni abuye bazala to ti se kara sigini ala bi to ya koyi kare ta ta wala kama ya lore ka lora kabade ka lore se dinga mo aye nafa nam Mumi kakra ika anwara o. Ya no. Ika mokolo. Ika mokolo. Ika mokolo mo. Wana jime. Ika wa. Ma. Dala jaye bugu wa magawa. Wana yande go. Anila wa. Wana yande go. Anila wa. Wana yande go. Ika ika mokomi ribana. Ika mokomi ribana. Nam. Atara. Atara de. Kaza me. Nika ata. Karaku kuma kwele misi ambia forstana. Nam. Ambia forstana. Ile kamele ba itagara sikibu na karamu. Abe magara utuma li ni sungurube. Arbari la. Alitama kake songo kanyi. Kwa sabe. Anjata mura. Gabo karo kukurana jetili beka nekore beso ngorata. Wale ba uziye la la kunda gelimu. Wale ba uziye la la kunda gelimu. Wale ba uziye la la kunda gelimu. Wale ba uziye la Hadira

Arka bi sumi duna wallahi da bi suina wele sinta tu na ketanle Allah ara du gulo ketanle wala ki unyale sei dinga mo ake ji unyale masa wallahi ina dalina bila na dirgane wala hadiya ga wala na dirgane bila na dirgane hayro ya lele bila na dirgane hayro ya lele bila na dirgane Wadai la ifaya. Naam. Adu hukumai kakirika.